ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے لوگوں کی خدمت کرے کہ ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہی کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے، کہ دوسرے انسانوں کی خدمت اس لیے کرے تاکہ ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے. ان کے دل میں اصل میں بات سوال کرنے والے کے یہ ہے کہ اگر میں کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ تو خود غرضی ہو گئی نا، میں اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا نا. اصل میں سوال کو وہ یوں ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اگر کسی عام انسان کی خدمت کرنا چاہوں اس لیے تاکہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے تو یہی ثواب کا کام ہے، یہی ثواب کا کام ہے، اس سے اللہ خوش ہی ہوتا ہے. اس لیے گھبرائیں نا کہ اس میں صرف آپ ایک انسان درمیان میں ہے، درمیان میں اللہ نہیں ہے. اللہ کے لیے نہیں کر رہے آپ، اللہ کے لیے نہیں کر رہے آپ، انسانوں کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل دین سے ناسمجھی کی بات ہے، دین سے ناسمجھی کی بات ہے. اگر کوئی بندہ اس لیے کرے تاکہ میری اولاد خوش ہو جائے، میری اولاد مجھ سے میرا ادب کرے، میرا احترام کرے، اس کو جناب لا کے پھل کھلائیں، چیزیں لا کے دیں، بیوی کو لا کے گفٹ دیں تاکہ بیوی جو ہے نا مجھ سے محبت کرے، تو کیا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ راضی ہوگا. ایک صاحب نے کہا اگر ایک عورت زندگی میں اپنے خاوند سے خوش نہ ہو تو کیا یہ دعا کر سکتی ہے کہ جنت میں اس کو کوئی اور خاوند ملے؟ آپ نے عربی خطبے کی کتاب پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ اچھا جی، تو ایک سوال تو یہ کہ ایک عورت نے زندگی میں اپنے خاوند سے خوش نہ ہو تو کیا یہ دعا کر سکتی ہے کہ جنت میں اس کو کوئی اور خاوند ملے؟ اس لیے کہ ساری زندگی یہاں مصیبت گلے پڑی رہی، وہاں پھر مصیبت گلے پڑی رہی، اور یہ حقیقت میں ہو گیا کہ نام نہیں لوں گا، یا لاہور میں جی او آر میں نا بہت بڑے عہدے پر شخصیت ہیں، تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث جو ہیں وہ محترم صاحب، وہ وہاں دعا کے لیے، ان کے دوست بھی تھے بڑے گہرے، تو دعا کے لیے چلے گئے. وہ ماشاءاللہ دعا بھی خوب فرماتے ہیں حضرت شیخ ہمارے. انہوں نے دعا کی، یا اللہ یا اللہ، جس طرح یہ دنیا میں اکٹھے رہے، اے اللہ ان کو جنت میں بھی اکٹھا فرما. لوگوں نے آمین کہی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد فوراً وہیں سب کے سامنے وہ صاحب جو تھے جن کی بیوی کا انتقال ہوا، وہ پڑھے لکھے قابل بڑے عہدے پر ہیں، اتنا سرخ منہ کر کے نا وہ آئے کہ حضرت یہ کیا آپ نے دعا کر دی، بڑی مشکل سے تو جان چھوٹی. یعنی مذاق نہیں، سنجیدگی سے آ کے وہ کہہ رہے تھے، کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا دعا مانگی میرے لیے، اتنی مشکل سے جان چھوٹی ہے اسے. تب پھر ان شیخ نے جو بات سنائی نا، وہی اس سوال کا جواب ہے، وہی اس سوال کا جواب ہے. اور وہ ہے سورہ واقعہ کی آیت. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ملتے جلتے واقعے پر یہ آیت پڑھی تھی. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھی آئی، بوڑھی آئی کہنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جاؤں گی، میں جنت میں جاؤں گی. بوڑھے حضرات غور سے سنیں، تو بوڑھی آئی کہنے لگی کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ پریشان بڑھیا، تھوڑا سا پریشان، زیادہ پریشانی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً آیت پڑھ دی سورہ واقعہ کی، یہی والی آیت ترمذی میں موجود ہے، انا انشأناہن انشاءً فجعلناہن ابکارا. ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے. کمارا لفظ ابکارا ہے، ابکارا کا معنی کمارے، ان کو کمارے بنا کر وہاں جنت میں انسان کے اندر عیب کوئی رہے گا ہی نہیں، نہ انسان کے مزاج میں کوئی عیب رہے گا، نہ انسان کی بری باتوں کا کوئی عیب رہے گا، اس لیے اگر یہ کہہ رہی کہ ایک عورت زندگی میں اپنے خاوند سے خوش نہ ہو تو کیا یہ دعا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا نہ کریں کہ جنت میں اس کو کوئی اور خاوند ملے، یہ دعا نہ کریں. اس وقت جو صبر کر رہی ہے نا، اس وقت جو صبر کر رہی ہے، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ ممکن ہے کہ یہ پھر کہے کاش مجھے وہی والا خاوند مل جائے، کاش مجھے وہی والا خاوند مل جائے. ابھی بیویاں ناراض ویسے بڑی ہوتی ہیں، گھبرائے نہ کریں، ناراض بڑی ہوتی ہیں، برا بلا بھی کہتی ہیں، باتیں بھی بناتی ہیں، تنگ بھی کرتی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ کو 3-4-5 گھنٹے اگر آپ لیٹ ہو جائیں اور گھر نہ پہنچے تو یہ فون کیوں کرتی ہے؟ ادھر لڑتی بھی ہے، ادھر مرتی بھی ہے، پتہ نہیں کیا گھر، لیکن اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر فون بھی کھڑکاتی ہے. کیوں؟ بس یہی فون وہاں جنت میں یاد آئے گا انشاءاللہ. ہے ایسے ہی کوئی دل کے اندر محبت کی کوئی کرن، اور وہاں جا کر یہ منفی جذبے سب ختم ہو جائیں گے. لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں نا، وہاں یہ بیوی ملے گی، دوسری ملے گی، تیسری ملے گی، اللہ کے بندے، اللہ کے. اور پھر عورتوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہاں تو اسمبلی میں کہتی ہیں، ہاں کہہ دیا اسمبلی میں، یاد رکھیں، اسی طرح قومی اسمبلی میں کہہ دیا خواتین نے، پڑھی لکھی خواتین نے اس دفعہ کہہ دیا ہے، آن ریکارڈ بات ہے. عورتوں کا قومی دن تھا، عورتوں کا قومی دن تھا، اور انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ کہہ دیا ہے، پڑھی لکھی خواتین نے، جس طرح مردوں کو 4-4 شادیوں کی اجازت ہے، ہمیں بھی 4-4 شادیوں کی اجازت دی جائے. اسمبلی کے فورم پر بات ہو چکی. تو یہاں ایک عورت کے لیے ایک شوہر، اور ایک شوہر 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ اس دنیا کے، یہ اس دنیا کے ضابطے ہیں. جنت میں یہ والے ضابطے نہیں. یہ عورت کیوں دعا کرتی ہے کہ مجھے اس خاوند کے علاوہ اور خاوند ملے؟ کیا پتہ جنت میں ایک ایک عورت کو کئی کئی اللہ تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرما دے. ہاں یہ جو ایک خاوند والی بات ہے نا، یہ دنیا میں، آخرت کے ضابطے بالکل مختلف. ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب کیا وہاں کئی بیویاں ملیں گی؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کی آیت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تو جو جی چاہے انسان کو ملے گا، لیکن انسان منفی چیز چاہے گا ہی نہیں. وہ ایک صاحب تھے نا، انہوں نے یہی سوال کر لیا تھا، سوال و جواب کے بعد یہاں سے جانے لگا تو کہنے کہ وہاں جنت میں سگریٹ پینے کی اجازت ہو، اب اس کو اس کی فکر ہے. اللہ کے بندے، وہاں یہ جذبات بدل جائیں گے، وہاں اس کی طلب ہی نہیں رہے گی، طلب ہی نہیں رہے گی. یہ بالکل ایسا، اس کی مثال میں گھٹیا مثال دوں گا لیکن اس سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. گھٹیا مثال، بہت گھٹیا مثال، پہلے سے میں کہہ رہا ہوں. ایک صاحب نے سگریٹ چھوڑ دی. وہ دوست احباب نے پوچھا، سنائے آپ نے سگریٹ چھوڑ دی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ دوست چھوڑ دی. آخر کیسے چھوڑ دی؟ تم تو چین سموکر تھے، ایک سگریٹ نہیں بجھتی تھی، دوسری سگریٹ جلتی تھی، تم نے کیسے چھوڑ دی؟ آگے سے اس کا جواب سننے والا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا گھٹیا مثال ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ چرس کا مزہ ہی کچھ ہوگا. سگریٹ کیوں چھوڑی؟ کہ چرس کا مزہ ہی کچھ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کو اس چیز سے بڑی چیز مل جائے تو اس دنیا کی نعمتوں سے بڑی جب نعمت وہاں ملے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو یاد بھی نہیں آئیں گی، یہ یاد بھی نہیں آئیں گی. یہ سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ تاکہ ٹینشن دور ہو جائے. تو وہاں ٹینشن ہوگی نہیں. یہاں پیتا ہے، گیس کی تکلیف ہو گئی، ذرا وہ گیس، میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا اس لیے سگریٹ پیتا ہوں. وہاں تو اللہ کے بندے، وہاں تو نہ تو بول و براز ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ کچھ ہوگا، وہاں تو ڈکار مارے گا، کھائے گا، خوب پیے گا. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ترجمہ، ڈکار مارے گا، ہضم ہو جائے. اس لیے یہاں بیٹھ کر صرف وہ کام کریں جو کہ اللہ نے سوچنے کو کہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عربی کتاب میں سے دیکھ کر پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے کہ میں 8-10 سال سے نگاہ میری کمزور تھی، بینائی کمزور تھی، اب وہ آپریشن ہوا، اب میں دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ آسانی کے ساتھ، تب دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا. کبھی زبانی ہوا زبانی بھی خطبہ شروع کر دوں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا کیا امام ابو حنیفہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا، یہ بات درست ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کو کیوں کہتے ہیں؟ خواب میں تو آپ بھی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تو خواب کے معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کا اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، کوئی عرض کی بات نہیں. دن میں نہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر. لا تدرک الابصار، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. یہ آنکھوں والے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس وقت اللہ کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھتا ہے ہر ایک کو. ایک صاحب نے کہا اگر 3 یا 4 ماہ پہلے گولڈ خریدا ہو تو اس پہ اس سال زکات دینی ہوگی کیا؟ تو اس کا جواب ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں نا یہ صاحب، کہ اگر 3 یا 4 ماہ پہلے گولڈ خریدا تھا تو کیا اس سال اس پر بھی زکات دینی ہوگی؟ یعنی ایک بندہ یکم رمضان کو زکات دیتا ہے، ضروری نہیں کہ یکم رمضان ہو لیکن اس کی عادت ہے، یکم رمضان کو زکات دیتا ہے. اب رمضان سے 2-3 مہینے پہلے اس نے بیوی کو ایک اور سیٹ بنا کر دیا، ماشاءاللہ سونے کا ایک اور سیٹ بنا کر دیا بیوی کو، اور بیوی کے پاس پہلے بھی 7.5 تولے سونا تھا. تو اب ایسی صورت میں یہ جو ابھی 1 مہینہ پہلے شوہر نے سیٹ بنا کر دیا ہے، اس کی بھی زکات ادا کرنی ہوگی اگرچہ اس پہ سال نہیں گزرا، اگرچہ اس پہ سال نہیں گزرا. یہ ہے سوال اصل میں، سال نہ گزرے لیکن آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، تو اب اس میں اگر اضافہ ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کو اس کی زکات دینی پڑے گی. ایک بات اور بتا دوں، یہاں وضاحت کر دوں، اگر وہ مال اس طرح کا نہ ہو، اس طرح کا نہ ہو، مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا چاندی موجود، روپیہ موجود، ڈالر موجود، ریال موجود، لیکن اب آپ کے پاس کوئی آپ کو دوست اونٹ تحفے میں دے دیتا ہے، گائے تحفے میں دے دیتا ہے، جیسے قربانی کے لیے میں آپ کو 2 گائے دے دیتا ہوں، میرے فارم میں گائے ہیں، میں آپ کو 2 گائے دے دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اس مال کے جنس میں سے نہیں ہے نا، تو ایسی صورت میں اس پر اب ان گائےوں کی مالیت پر زکات نہیں ہوگی. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر تو وہ مال پہلے والے مال کی جنس میں سے ہو تو ایسی صورت میں اسی سے بڑھا ہے یا اسی جیسا آیا ہے تو اس میں سے زکات دینی ہوگی. ایک صاحب نے کہا کیا وضو کرتے وقت ستر کا پردہ ضروری ہے؟ دیکھیں ستر کا پردہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ستر کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہے. مرد کے لیے ستر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. اب سوال یہ ہے کہ اگر بندہ غسل خانے میں ہو، نہا رہا ہو، اس نے ستر نہیں ڈھانپا ہوا، کیا وضو کرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، وضو کرتے وقت ستر ڈھانپنا شرط نہیں ہے. وضو کرتے وقت ستر ڈھانپنا ضروری نہیں، شرط نہیں ہے بالکل. یہ میں نے سوال کا جواب دیا. جب غسل خانے میں بندہ ہوتا ہے تو دقت پیش آتی بس اوقات. ایک صاحب نے کہا مسجد میں نمازی کے سامنے گزرنے کے بارے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ بھرپور کوشش کی جائے کہ جیسے جمعے کی دعا ہو گئی، اب اس کے بعد ایک دم کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنی نہ شروع فرمائیں، تھوڑا سا 1 منٹ، بس 1 منٹ دے دیں تاکہ جو گزرنا چاہتا ہے وہ گزر جائے. کسی کو پیشاب آ رہا ہے، کوئی بیچارے 12:15-12:30 بجے کے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ انہوں نے جانا ہے، کسی نے آفس میں جانا ہے، آفس بھی یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں کہ میں بہت سے احباب کو دیکھتا ہوں کہ وہ صرف آفس سے چھٹی لے کر آتے ہیں جمعے کے لیے بس، اور وہ آفس والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بس فٹافٹ آ جائیں تاکہ ہمارے کام نہ رکیں، وہ اسی صورت میں نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو آپ حضرات اگر تھوڑا سا ہمت کر کے تو اس سامنے سے انشاءاللہ گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر تو گزرنا نہیں چاہیے, اگر گزرنا پڑے تو ڈیڑھ صف آگے سے گزر جائیں, یا آپ کے پاس کوئی ایک ڈیڑھ فٹ چیز اونچی ہو آپ اس کو سامنے رکھ کر آپ گزر جائیے. آپ کے پاس ہے, آپ نے خود رکھی اور پھر گزر جائیں تو بھی درست ہوگا. اس کو سترا کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا اگر کسی کے گھر کے قریب دو یا تین مسجدیں ہوں تو کیا یہ درست ہے کہ قریب ترین مسجد کا حق زیادہ ہے کہ وہاں جانے کو ترجیح دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, اب ای بلاک کی مسجد ہے, اب کئی نمازی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اپنی علاقے کی مسجدوں کو چھوڑ کر یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں. یہ وہی والا سوال ہے. تو اگر ان کے آنے کی وجہ سے وہاں مسجدوں میں نمازی ہی نہ رہیں, مسجد بے آداب ہو جائے, بے آباد ہو جائے, تو اس وقت بچنا ہوگا. لیکن اگر آپ کے پانچ چھ افراد کے وہاں سے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور باقی وہاں ماشاءاللہ نمازیں وہاں ہو رہی ہیں, ایسی صورت میں گنجائش موجود. بس صرف ایک قریبی مسجد بے آباد نہ ہو, اس کا خیال رکھنا ہے. قریبی مسجد بے آباد نہ ہو تو آپ کہیں اور جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. دور والی مسجد میں میرے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کہ فجر کی نماز, خاص طور پر فجر کی, عشاء کی, یہ نمازیں جس میں قراءت لمبی ہوتی ہے, تو ذرا دور مسجد ہوتی ہے اس میں بڑے بہترین قاری صاحب تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں. اب وہ اپنی قریبی مسجد کو چھوڑ کر وہاں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا بس ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں, ایسا مزہ لطف آتا ہے. اب قریبی مسجد کو چھوڑ دیے تو وہاں ان احباب کو بھی یہی سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ کی جو قریبی مسجد ہے وہ بے آباد نہ ہو, بس. تو جائز ہے دور والی مسجد میں جانا. جی جی بھائی صاحب نے ایک اور سوال الگ سے کیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ مصلی اگر قریب ہو, اس کو ذرا میں واضح کر دوں. اصل میں ایک ہے مسجد, مسجد جس کو شرعی مسجد کہتے ہیں, وہ تو یہ ہے کہ جس میں وقف کیا ہو اس زمین کو اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ مسجد ہے. اور مصلی کیا ہے؟ وہ جگہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے لیے مخصوص کر لیا جائے لیکن اس زمین کو وقف نہ کیا جائے. جیسے فیکٹریوں میں ہوتا ہے, کئی بلڈنگوں میں ہوتا ہے کہ کمرہ کرائے پر لے کر اس کو مصلی بنا لیتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ. تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی جگہ جو مصلی بنایا گیا ہے اس میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا. ایک بات تو یہ طے کر لینی چاہیے, مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب, مصلی میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد کے برابر نہیں ہے. ایک بات یہ طے ہو گئی. اب اگلی بات سنیے گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک الگ سنت ہے, مسجد میں نماز پڑھنا الگ سنت ہے. یہ دو باتوں کو مکس نہ ہونے دیں, خلط ملط نہ ہونے دیں. مسجد میں نماز پڑھنا الگ سنت ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا الگ سنت ہے. اگر آپ مصلی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہو گئی, جماعت کا ثواب مل گیا, البتہ مسجد کا جو ثواب نہیں ملا کسی بھی وجہ سے اس پر توبہ اور استغفار کر لیجیے, نماز ہو گئی, نماز ہو گئی. جی صاحب نے سوال یہ کیا ہے, میں دوہرا دوں سوال, کہ بعض مساجد کے اندر ماشاء اللہ دورہ تفسیر ہوتا ہے, ترجمہ ہوتا ہے تراویح کے بعد, تراویح سے پہلے, بعض جگہ تراویح کے درمیان. تو اگر کسی جگہ فرماتے ہیں کہ میں تراویح تو پڑھ لوں لیکن میں گھر میں آ کر اگر وہ دورہ تفسیر چھپ چکا ہے یا وہ تفسیر چھپ چکی ہے میں گھر آ کر مطالعہ کر لوں, تو ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے, کیونکہ یہ تفسیر پڑھنا نہ پڑھنا واجب تو نہیں, نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے, جائز کام ہے، ثواب کا کام ہے، گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو میں نے بتایا کہ جائز ہے، لیکن ایک بات کھل کر بتا دوں، جو فائدہ وہاں بیٹھ کر ہوتا ہے نا، وہ خود کتابوں سے نہیں ہوتا۔ وہاں آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں وہ پوری پوری رات بھی اگر درس ہوتا ہے نا، نہیں بیٹھ سکتے نا پوری رات، 10 منٹ بیٹھ جائیں، 15 منٹ بیٹھ جائیں، آ جائیے وہاں سے واپس اٹھ کر، آپ کے گھنٹوں ذاتی مطالعے سے وہ بہتر ہیں۔ باقی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیں، وہ سارا دن موجود ہے، وہ الگ کیجیے، لیکن جہاں کوئی بیان کر رہا ہو نا، جہاں بیان کر رہا ہو زبان، یہ زبان سے دیکھیے۔ ہمارے جامع شفیع میں نا میں بہت کہتا ہوں یہ والی بات، کہ میں مثال کے طور پر، آپ فرماتے ہیں نا میں 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، میں ریپیٹ، وہاں سب کچھ ریپیٹ ہی ہوتا رہتا ہے، وہی پچھلے سال والی باتیں۔ اب مثال کے طور پر ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے جامعہ شفیہ میں، ویسے جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے 46 سال ہو گئے، 46 ایئرس، نصف صدی جامعہ میں پڑھاتے ہوئے گزر گئے الحمدللہ۔ اب ترمذی پڑھاتے ہوئے 17-18 سال ہو گئے، 17-18 سال جامعہ ترمذی پڑھاتے ہوئے، ابھی 1 سال ہوا بخاری پڑھاتے ہوئے، 1 سال سے بخاری شریف بھی آ گئی جلد ثانی۔ اب میں 17 سال سے جو ترمذی پڑھا رہا ہوں، تو میری قسطیں موجود ہیں، سی ڈیز موجود ہیں، کمپوز ہو کے میری تقریریں مارکیٹ میں موجود ہیں، لوگوں کے پاس ریکارڈنگ، پوری پورے سال کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ پھر آپ کو اس سبق میں آ کر بیٹھنا پڑے گا، باوجود اس کے کہ سی ڈی موجود ہے، آڈیو سی ڈی موجود ہے، وہ کاپیاں موجود ہیں، وہ کتابیں شرح موجود ہیں، پھر کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کا جو ایک انسان سے رابطہ ہو کر جو دل میں بات اترتی ہے، وہ یہ خالی کتابیں پڑھ کے اور قسطیں سن کے نہیں ہوتی، قسطیں سن کے وہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ نہیں سننی چاہیے نا، فارغ وقت میں سنیں، گاڑی میں جا رہے ہیں سنیں، ویسے سنیں، پڑھیں، لیکن جو اگر ایک میں بات بتاؤں آپ ساتھیوں کو، سب کو، اس بارے میں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات اتار دیتا نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارا قرآن مجید اسی طرح۔ اب جبرائیل کو درمیان میں واسطہ بنانا اور انسان کی صورت میں جبرائیل کو سامنے لانا، ذرا غور کیجئے گا بات پر، اللہ چاہتا تو دل میں ویسے اتار دیتا بات، جیسے اور بڑی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتاری اللہ تعالیٰ نے، تو پورا قرآن اتار دیتا۔ اب جبرائیل کو اتارنا اور اتار کر جبرائیل کو انسانی شکل میں سامنے لانا، تو سبق دیا کہ انسان سے انسان جب ہدایت پہنچتی ہے، اس کا رخ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی، چاہے 10 دفعہ دورہ تفسیر ریپیٹ ہو جائے، 10 دفعہ، میں کہتا ہوں 20 دفعہ ریپیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، وقت کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ہے، کوئی بات نہیں، آپ 10 منٹ 15 منٹ ذرا بیٹھ جائیے گا، کمال ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ جی جی ہاں جی، اس کے لیے ابھی میرے ذہن میں فوری طور پر تو فہرست نہیں ہے، البتہ یہاں اللہ نے توفیق دی تو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کا درس ہوا کرے گا انشاءاللہ، یہاں ای بلاک کی مسجد میں صبح فجر کے بعد 15 منٹ، 11 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ بس، اور تقریباً 17-18 سال، 19 سال ہو گئے الحمدللہ کہ ہر رمضان میں قرآن مجید کی ایک سورت مکمل ہوتی ہے، الحمدللہ ایک سورت تھوڑی تھوڑی کر کے مکمل درس میں پوری ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہاں کے لیے عرض ہے کہ یہاں صرف موجود، لیکن صرف فجر کے بعد، اور ایک صورت مکمل۔ ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے، تو ہو گیا سوال مسجدوں والا، صاحب نے لکھا ہے کہ دن میں ظہر کے بعد نفلوں میں پارا سنایا جا سکتا ہے، تو جواب ہے کہ بالکل بالکل درست، بالکل درست۔ ایک خاتون کا سوال ہے میرے پاس، تقریباً 2.25 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ برتن کے سیٹ ہیں، چینی کا ایک، پتھر کا ایک، شیشے کا۔ شادی کی وجہ سے ابو نے یہ ہر ماہ 2000 میری پاکٹ بھی ملتی ہے جو سیو نہیں ہوتی، خرچ کر لیتی ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آسان سی بات، پہلے زکوٰۃ کو سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سونا چاندی نقد روپیہ جو کہ زائد پڑا ہوا ہو ضرورت سے، بس۔ یہ چینی کے برتن، یہ کپڑے، یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں، قیمتی سے قیمتی، یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں شامل سونا چاندی نقد روپیہ، اگر اس پر سال گزر جائے اور 40,000 روپے کی مالیت کا ہو تو اس، اب یہ کہہ رہے ہیں 2.25 تولے سونا ہے، تو اگر تھوڑے سے بھی پیسے بچے ہوئے موجود ہوں تو اسی صورت میں یہ 2.25 تولے سونے کا وہ پیسے نکالیں گے، کیونکہ اس وقت 72,000 روپے تولہ ہے، تو 2.25 تولے تو اچھا خاصا بن جائے گا۔ اور جب چاندی کا نصاب دیکھیں، 612 گرام چاندی، 52 تولہ چاندی، تو وہ بنتی ہے کل آج کل کے حساب سے 35,000 سے لے کر اور 40,000 کے درمیان۔ تو 40,000 کسی کے پاس ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی جی اس کا جواب یہ کہ جامعہ شفیع کا فتویٰ یہ ہے، اگر جس میں بعض علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جامعہ شفیع کا اس بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ قیمتی پتھر زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوتے، لہذا ڈائمنڈ اور یہ موتیوں کا ہار وغیرہ، سچے موتیوں کا ہار قیمتی ہوتا ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ ہیرا بھی نا، ڈائمنڈ، اوریجنل ہیرا، یہ خریدنے کے بعد بس آپ خرید لیں ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ یہ کسی جا کے سنار سے پوچھئے ذرا، ہیرا خرید کے وقت ذرا سوچ سمجھ کر خریدیے گا ہیرا، یہ آپ نے پیسے ڈبو دیے، یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ اب دیکھیں نا، سونا چاندی نقد روپے میں کتنا فرق ہو گیا، ہیرا صرف خریدتے ساتھ ڈیویلیو ہو جائے گا، یعنی اس کی قدر و قیمت ختم۔ بیچ کے دیکھ لیں، ہیرے کی انگوٹھی بیچ کے دیکھ لیں، ہوش ٹھکانے ہو جائے گا، بس اوقات آدھی قیمت بھی نہیں دے رہے، اب تو آدھی قیمت نہیں دے رہے ہیرے کی، ڈائمنڈ کی، اتنا ڈیویلیو ہو جاتا ہے۔ اب شریعت کا تقاضے جو ڈیویلیویشن ہے نا، یعنی اس کی قدر و قیمت گر رہی ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ سے منع کر دیا، تو قیمتی پتھروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی انہوں نے کہا میری امی کے پاس 1.5 تولے سونا ہے، بینک میں ان کے 34,000 ہیں سیونگ ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اب آپ کو بھی بات بالکل پتہ لگ گئی کہ اب تو جناب 1 تولہ سونا ہو، آدھا تولہ سونا ہو اور پاس پیسے بھی ہوں، تو آدھا تولہ سونا ہو گیا نا 35,000 روپے کا کم از کم، ٹھیک، اور پیسے ہوں اور پھر 40,000 تک بات پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اصل 40,000 روپیہ یہ اس کی مالیت۔ ایک نے سوال کیا، غسل خانے میں گرمی میں چونٹیاں ہوتی ہیں، جب نہ آتے ہیں تو بہہ جاتی ہیں، کیا اس کا گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، بس جلانا نہیں چاہیے، پانی بہا کر یا دوائی چھڑک کے، فینائل وغیرہ اور کوئی اور دوائی ایسی چھڑک، پاؤڈر وغیرہ چھڑک کے یہ چونٹیوں کو مارنا جائز ہے، سپرے وغیرہ کر کے چونٹیوں وغیرہ کو مارنا جائز ہے، آگ نہیں لگانی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بھٹ، یعنی جہاں چونٹیوں کا گھر ہوتا ہے نا، اس کو بھٹ کہتے ہیں، تو چونٹیوں کا جو گھر تھا بنا ہوا، اس کو کسی نے آگ لگا لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ اور الفاظ پتہ حدیث کے کیا ہیں، ترجمہ کروں گا، کہ آگ سے کسی مخلوق کو جلانا، اس کا حق صرف رب النار کو ہے، آگ سے جلانے کا حق کسی مخلوق کو، یہ صرف کس کا حق ہے؟ رب النار کا حق ہے، جو آگ کا خالق ہے، یعنی اللہ۔ بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ مخلوق کو آگ لگائے۔ جی ایک صاحب نے کہا زمزم کو پانی میں ملا لیں تو کیا وہ پانی بھی زمزم بن جاتا ہے، کوئی حدیث ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، زمزم کے اندر اگر اور پانی بھی ملا لیں تو وہ زمزم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا اپنے پینے کے لیے کر لیں، دوسرے کو دینے کے لیے نہ کریں۔ اب بات مکمل ہو گئی، اپنے پینے کے لیے کر لیں، 1.5 لیٹر کی بوتل ہے نا، ایک ذرا سا گھونٹ، تھوڑا سا، اتنا سا تو زمزم آتا ہے، تو 5 لیٹر بوتل دیتے ہیں صرف، 5 لیٹر بوتل بس ایک حاجی. یہ جو زمزم لانے میں بے برکتی ہوئی ہے نا 5 لیٹر، اس میں میں کھل کر کہوں گا کہ یہ سعودی حکومت کا قصور نہیں ہے، یہ قصور بھی ہم مسلمانوں کا ہے. پہلے 10 لیٹر کی اجازت تھی، اور ایک وقت یہاں بزرگ تشریف فرمائے 20-20 لیٹر بھی لاتے تھے تو وہ منع نہیں کرتے تھے، لیکن جب ایک بندہ جو ہے نا 10-10 لیٹر والی بوتلیں، وہ فخریہ کہتا تھا میں 30 لے آیا ہوں، میں 20 لے آیا ہوں، 10 تو معمول تھا، آخر جہاز ہے، آخر جہاز ہے، زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اب 5 لیٹر پہ بات آ گئی. تو اگر بنیاد میں دیکھا جائے نا تو یہ ہمارا اپنا عمل ہے، یہ ہمارا اپنا عمل ہے. اگر اسی طرح 10-10 لیٹر آج بھی لاتے رہے نا جہاز میں کوئی بوجھ نہیں. اور میں بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت، وہ 5 لیٹر والی پر بھی آج کل نا بس میں نے صندوق میں رکھ لی، میں نے بیگ میں رکھ لی، میں نے بیگ میں اتنی رکھ لی، میں نے کھلا کر لیا. اب وہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو بیگ میں اگر پانی ہے تو نکال دیں ورنہ وہ سارے لوگوں کا سامان گیلا ہو جائے گا. کہتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ سامان میں نہ رکھیں، الگ سے رکھیں. اس لیے بات سمجھنے کی ہے کہ زمزم کو پانی میں ملائیں تو انشاءاللہ سارے میں زمزم مل جائے گا. یہ نہیں کہ سارا زمزم ہو جائے گا، نہیں، اس سارے کے اندر برکت آ گئی، ٹھیک. لیکن میں نے بتایا دوسروں کو دینے کے لیے کام نہ کریں، ملاوٹ والا دوسروں کو نہ دیں، ملاوٹ والا دوسروں کو نہ دیں. نہیں پوری پڑتی تو نہ دیں، نہ دیں، کون سا فرض واجب ہے. لیکن ملاوٹ سے بچیے. آج کل تو لوگ زمزم دیتے ہوئے نا مجھے بھی کہتے ہیں، بولو نا یہ زمزم قبول کیجیے، میں گیا تھا عمرے کے لیے، ویسے خالص زمزم ہے. مجھے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ خالص زمزم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ والا زمزم بھی مسلمان دیتا ہے. جو دودھ والا کہتا نا یہ خالص دودھ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی گڑبڑ والا دودھ بھی ہوتا ہے. اس لیے زمزم میں پانی ملا کر دوسروں کو نہ دیں، اپنے لیے جو آپ نے بیڈ کے پاس بوتل رکھی ہے پانی پیتے ہیں ماشاء اللہ، اس میں زمزم ملا لیں، ہمیشہ زمزم سے پانی پیتے رہیں آپ ماشاء اللہ. ایک کہتے ہیں اکثر خواتین جو ہیں ہم ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں، تو وہ ان خواتین کو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ جائز ہے، جائز ہے. اور یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم ہوتا ہے بغیر واسطے کے، بغیر مشین کے، بغیر آلے کے، تب غیب کا علم ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے نقوش آج تصویر تو نہیں آتی، نقوش سے آتے ہیں جس سے وہ اندازہ کے لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھی لڑکا ہے. اور الٹرا ساؤنڈ کرنے والے لاہور کے بڑے بڑے جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں سارے دوست ہیں، اور جب ہم بیٹھتے ہیں نا کہتے ہیں مولانا ہم نے بتانا بند کر دیا، ہم نے بتانا بند کر دیا. میں نے کہا خیریت ہو گئی؟ یہ تو علماء پہلے کہتے تھے شرک ہے، فلاں ہے، وہ کافر ہو گیا، جنم ہی ہو گیا، پہلے سے بتا دیا، یہ اللہ کے معاملات میں مداخلت ہے، فتوے ایسے لگتے تھے. یہ اب مجھے ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرنے والے بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں ہم نے بتانا ہی بند کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر ہم بتاتے ہیں لڑکی ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے طلاق ہو جاتی. وہ ماں کہتی ہے، ساس کہتی ہے اب گھر جا بیٹھ جا، ماں بیٹی جنم دے، منوس، ہمارے گھر میں بیٹیاں لانی ہیں تمہیں. پڑھے لکھے گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بتایا، ادھر بتایا، اگلے دن طلاق. اور دوسری بات میں نے کہا کہ چلو بیٹا ہوتا ہے تب بتا دو، اب ذرا غور سے سنیں بات. کہنے کہ جی ہم نے بیٹا ہونے کا بتا دیا. جب بیٹا ہونے کا بتایا تو بیوی کا بی پی ہائی ہو گیا خوشی کی وجہ سے، اور ہمیں خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہیمریج نہ ہو جائے، تو ہم نے اب بیٹا انہیں بھی بتانا بندہ بند کر دیجیے، کیونکہ بیٹا ہونے سے وہ کیا ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، اور خوشی میں ان کا بی پی کیا ہو جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، اور جب ہائی ہو جاتا ہے تو ہمیں ہیمریج کا خطرہ ہو جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں بیبی یہ بات کسی سے پوچھنی تھی، کسی اور سے الٹرا ساؤنڈ کروا، ہم نے نہیں بتایا، ہم نے یہ بتانا ہے کہ صحت مند ہے، کو لائے کوئی گزر نہیں، چلو جاؤ. تو اس لیے بیٹا بیٹی پوچھنا جائز ہے، لیکن میں نے بتایا ڈاکٹروں نے خود ہی بند کر دیا بتانا، اور وجہ بھی میں نے آپ کو اندر کی وجہ میں نے بتا دی. وہ کہہ رہے گھر اجڑ گئے ہمارے بتانے کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا دوران خطبہ جب امام عقید میں خطبے میں دعائیں پڑھتے ہیں تو ان پر آمین زبان سے کہنا چاہیے یا دل میں؟ تو اس کا جواب یہ کہ دل میں، دل میں، زبان نہیں ہلانی چاہیے. اسی طرح انہوں نے پوچھا دو خطبوں کے درمیانی وقفے میں دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے. دعا مانگنا ثابت ہے، یہ نہیں، یہ نہیں. دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو دعا دل دل میں مانگ لے، زبان نہ ہلائیں، ہونٹ نہ ہلائیں. تلاوت کے لیے ہونٹ ہلانا ضروری ہے، دعا مانگنے کے لیے ہونٹ ہلانا ضروری نہیں. دعا مانگنے کے لیے ہونٹ ہلانا ضروری نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی پر ناجائز کیس ہو بنایا گیا ہو تو اس کیس سے جان نہ چھوٹ رہی ہو تو کیا کیا جائے دینی اعتبار سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اچھا وکیل کروائیں، اچھا وکیل کروائیں، سمجھدار قسم کا وکیل کروائیں، اور پھر اس کے بعد عدالت سے رجوع کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور صبر کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس وقت بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پلٹنے والا ہے. اس لیے جھوٹے کیس بن جائیں تو ان پر بھرپور کوشش کریں توبہ اور استغفار کی بھی، اور بھرپور کوشش کریں اس کو حل نکالنے کی، حل نکالیں، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور کوشش کریں کہ اس کی وجہ تلاش کریں کہ یہ جھوٹا کیس بنایا کہ اصل میں پیچھے جو کہانی ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے. ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے فلاں نے ہمارے اوپر جھوٹا کیس بنا دیا. سوال یہ ہے کہ کیوں، کیوں؟ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بس اس بنیاد سے بچنا ضروری ہے. اس بنیاد کو ٹھیک کر لیجئے، جھوٹا کیس ختم ہو جائے گا. اب اپنی حرکتیں نہیں بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا جس پر جھوٹا کیس بنایا گیا، اپنی بات نہیں بتائیں گے، اصل بات وہ ہے. اس اصل بات کو ختم کر دیجئے، اگلے کے پیٹ میں درد ہے کہ جو جھوٹا کیس بنائے، اس جھوٹے کیس پر بھی تو پیسے خرچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس پر بھی پیسے خرچ ہوں گے. وہ کیوں پیسے خرچ کر رہا ہے؟ پیچھے کوئی بات ہے. آپ اس بات کو، بنیادی بات کو ختم کر دیں، قربانی دیں، انشاءاللہ جھوٹا کیس بھی ختم ہو جائے گا. جی، یہ شعبان کی 15 رات کے بارے میں پوچھا، کیا ثواب ہے اگلے دن روزہ رکھنا؟ جی ہاں، ثواب ہے، سنت غیر موقعہ، رکھ لیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں. ایک صاحب نے کہا کاروبار میں لگائے گئے پیسے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر تو اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے خرچ چل رہا ہو لیکن اصل رقم جوں کی توں رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کاروبار میں جب آپ نے رقم لگائی تو اصل رقم جوں کی توں نہیں رہتی، یا وہ اسے کسی کمپنی میں لگاتے ہیں کہیں لگ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اصل مال جب میں مانگوں مجھے مل جائے واپس، تو ایسی صورت میں آپ کو سارے کی زکات دینی پڑے گی، کہ آپ کو ملا یا نہیں ملا. میں جی آپ کے کاروبار میں 10 لاکھ روپے میں لگا رہا ہوں، لیکن جب میں آپ سے مانگوں 10 لاکھ روپے آپ مجھے دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ 10 لاکھ روپے کی تو زکات دینا روزانہ، اور ہر سال، ہر سال، ہر مرتبہ. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ بھی میں پیسہ دیتا ہوں، میں پیسہ دیتا ہوں، آپ محنت کریں، دکان کھولیں، کھلا کریں، تو اب وہ مال تجارت ہے، اب وہ مال تجارت ہے. اگر بزنس کا مال ہے تو مال تجارت پر بھی زکات ہے سال گزرنے پر. اب میں نے دونوں باتیں عرض کر دی. نقد روپیہ سیف ہے آپ کا, جب مانگے مل جائے گا تو تب آپ اس پر پوری زکات دیں گے, اور اگر اس کا مال تجارت موجود ہے تو اس کی زکات دے دیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ جب ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا ہے, تو پھر کیوں ہم فرض اور سنت کا تصور قائم کرتے ہیں, اور کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت کے چھوٹ جانے سے عمل باطل نہیں ہوتا, مثلا نماز میں, جبکہ صلو کما رأیتکم کا حکم ہے. یعنی ان کا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نماز میں یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت غیر موقعہ ہے, یہ آپ کیوں کہتے ہیں, یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے جامعہ شفیہ میں 8 سال پڑھنا پڑے گا, یا پھر جو میں جواب دوں گا اس پر اعتماد کرنا پڑے گا. 8 سال پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا, اور اعتماد کر کے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. کیا یہ فرض واجب سنت یہ ہم انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, جو کام قرآن مجید سے ثابت ہو, دلیل قطعی سے ثابت ہو, وہ فرض ہوتا ہے. جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج فرض ہے, یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. جو حدیث سے دلیل ظنی یعنی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نہ کرنے پر وعید فرمائی ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام لگاتار کیا لیکن اس پر وعید نہیں فرمائی, اس کے فضائل بتائے, وہ سنت موقعہ میں آ جاتا ہے, سنت موقعہ میں آ جاتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا لیکن اس کی تاکید نہیں فرمائی, جیسے تہبند باندھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی, اب یہ کیا ہے؟ سنت غیر موقعہ, کوئی نہ باندھے گناہ نہیں ہوگا. تو یہ سنت فرض واجب یہ جو تصور ہے یہ علماء کا قائم کیا ہوا نہیں ہے, یہ دین اسلام میں حیثیت بتائی گئی ہر عمل کی. لہذا نماز میں 6 فرض ہیں کل, 6 فرض, باقی سب واجب ہے یا سنت. تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجدہ اور آخری قعدے میں بیٹھنا, یہ 6 فرض ہو گئے, باقی سب سنت واجب یا واجب یا سنت. اب 6 فرض ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں, اگر چھوٹ جائے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لیجیے. یہ ہے فرق فرض میں, واجب میں, سنت میں. اور پھر میں نے بتایا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ باقاعدہ اس کے لیے اصول فقہ پڑھنا پڑے گا, تب سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. ایک صاحب نے کہا شب معراج اور شب معراج میں اور شب برات میں فرق واضح کیجیے, تو فرق جو ہے نا وہ اس کی کیفیت سے واضح ہو جائے گا نا. لیلۃ البرات اس میں جہنم کی آگ سے بری کیا جاتا ہے, اور جو شب معراج ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے, وہ ایک الگ ہے. تو پوری دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھیں گے تو جواب مل جائے گا. ایک صاحب نے کہا سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حلیمہ اپنی تنگی بیان کرتی ہیں کہ میرے اندر دودھ بھی نہیں تھا, لیکن جب میں بچے کی تلاش میں نکلی تو پہلے گھر کے حالات تنگ تھے پھر بہتر ہو گئے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث ہے, یہ باقاعدہ حدیث ہے, صحاح ستہ کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں دودھ پلانے والی انا تھی نا, یہ دودھ پلانے والی خاتون تو یہ آئی ہے نا جس وقت جس موسم میں, تو مالدار گھرانوں سے کہتی ہیں بچے سب لے گئے دودھ پلانے. وہاں ایک معاشرے میں رواج تھا مکے کے اندر کہ جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے تھے نا وہ صحت مند خواتین کو کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کو دودھ پلائیں اور پھر اپنے ہاں پرورش کریں. لاتے لے جاتے تھے تو وہ دائیں بائیں دیہات کے اندر قرب و جوار کے اندر وہ لے جا کر ان کی تربیت بھی کرتی تھی, زبان بھی سکھاتی تھی, دودھ بھی پلاتی تھی. یہ جناب حلیمہ فرماتی ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میرے گھر میں اونٹوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اونٹ کمزور ہو گئے تھے، بکری کا دودھ جو ہے وہ بھی خشک ہو گیا تھا، میرے اپنے جسم میں کمزوریاں تھیں، دودھ نہیں تھا، لیکن جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں وہاں ان کے ہاں گئی اور ان کی برکت تھی کہ گھر میں جوں ہی تشریف لائے تو میری اونٹنی کا دودھ بھی بہت بھر گیا، میری بکری کا دودھ بھی بہت بھر گیا اور میرے گھر میں برکتیں آ گئیں۔ تو یہ باقاعدہ ثابت ہے یہ، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا معجزہ ہے۔ ایک صاحب نے کہا ٹخنے ننگے کرنے کے لیے شلوار کو فولڈ کرنا جائز ہے؟ جی یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی نیفا نہیں چڑھانا چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے نیفا نہیں، شلوار کو ٹنگنا نہیں چاہیے، اوپر نہیں کرنا چاہیے، نیچے سے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے اندر کپڑا موڑنا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران کپڑا موڑنا اس سے نماز، یعنی کپڑا فولڈ کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن نماز کے دوران فولڈ کرنے سے، پہلے سے فولڈ کر کے کپڑے کوئی حرج نہیں، نماز کے اندر فولڈ کریں گے نا یوں کر کے، جیسے یہ قمیض کو یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، نماز کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر نماز کے اندر ہی شلوار کو اوپر کرنا شروع کر دی، یوں جیسے کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عمل کثیر۔ تو نماز کے دوران کپڑوں کو فولڈ کرنا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بالکل درست لکھا ہے کتابوں میں۔ لیکن میں نے پھر عرض کیا نماز کے دوران اگر آپ پہلے سے کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کچا انڈا کھانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بعض ڈاکٹر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ اگر ابلا ہوا دودھ ہو، ابلا ہوا دودھ، اس کے اندر کچا انڈا ڈال کر پھینٹ کر بطور ٹانک کے پلایا جاتا ہے، بہت شاندار قسم کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایسی صورت میں، یا جس میں بسا اوقات البیومن کم ہو جاتا ہے نا، جن مریضوں کے اندر البیومن خاص ایک مادہ ہے جسم میں وہ کم ہو جائے، بڑی عجیب و غریب بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں ان کو پتہ ہے، تو پھر وہ انڈے کی صرف سفیدی کھلاتے ہیں۔ اب انڈے کی سفیدی بندہ خود کھائے اکیلے بڑا مسئلہ مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی کو گرم دودھ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھینٹ کے پھر پلا دیتے ہیں، بڑا اچھا ذائقہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر البیومن کی کمی جو ہے نا دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کچا انڈا بالکل جائز، یہ کوئی کراہت بھی نہیں ہے اس میں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میاں بیوی دو تین سال سے ایک دوسرے کے ساتھ بغیر بات چیت کے رہ رہے ہیں، تو کیا اس طرح ساتھ رہنے سے نکاح باقی رہتا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ تو جی نکاح تو باقی رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا، جواب مکمل ہو گئے، کچھ باقی نہیں رہتا، یہ انسان بھی نہیں رہتے، بیوی اور بیوی ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، بات چیت بند کی ہوئی دو تین سال ہو گئے، اللہ کے بندے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ تین کام، صرف تین کام، نمبر ایک سلام، نمبر دو طعام، نمبر تین ہدیہ تحفہ دینا، بس یہ تین کام کیجئے، محبت پیدا ہو جائے گی، جو بولتی بند ہے انشاءاللہ وہ بھی بند ہو جائے گی، ابھی بھی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صرف تین کام، تعویذ بتا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم ہو تحابتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے، فرمایا افو السلام و اطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، اور پھر فرمایا تحادوا تحابوا فان الهديه تذهب الزغائن، تم ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے دل کا جو کینہ ہے، دل کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو تین سال سے بات نہیں کر رہے نا، ٹھیک، ایک بسمری کا سوٹ نہ ایک کھاڈی کا سوٹ ایک اچھا سا خرید کے بیوی کو لا کے دے دے، بالکل بات نہ کریں، کمال دیکھیں پھر اس کو۔ اور بیوی کو اگر چاکلیٹ کی آئس کریم پسند ہو تو ایک دفعہ بیوی کو چاکلیٹ کی آئس کریم لا کے دے دیں، بالکل اس کی بات نہ کریں اس سے. دیکھیں کیسے زبان کھلتی, دیکھیں زبان کیسے کھلتی, دیکھیں بات چیت. میں نے کہا ہی نہیں کہ بیوی سے بات چیت کرنی چاہیے, کب کہا میں نے؟ بات چیت نہ کریں. کیا کریں؟ تین کا, نمبر ایک سلام, نمبر دو طعام, نمبر تین ہدیہ دینا, تحفہ دینا. بس بات چیت مقصود نہیں ہے, مقصود کچھ اور ہے, مقصود کچھ اور ہے. ایک صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس, بڑے گھبرائے ہوئے, بڑے گھبرائے ہوئے تھے, کہنے کے بس مولانا آج ناچاقی ہو گئی بیوی سے, آج بہت برے حالات ہو گئے. میں نے کہا خیریت ہو گئی, اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ ایسے میں گھر سے آیا تھا, گھر آیا دفتر سے, تھکا ہوا تھا, آگے مجھے گرمی چڑھا دی, آئس کریم کیوں نہیں لائے؟ صبح کہا تھا چاکلیٹ کی آئس کریم لانے. تو میں نے اس وقت بول اٹھا کیا مصیبت ہے, اگر کہہ دیا نہیں لایا تو کیا ہو گیا جو اتنا گھر میں ابال آ رہا ہے؟ کہنے کہ بس گرمی چڑھ گئی, میں اب کیا کروں؟ وہ صاحب کہتے ہیں میں اب کیا کروں, گھر میں حالات خراب ہو گئے. میں نے کہا فٹافٹ جاؤ, تعویذ بتا رہا ہوں تمہیں, فٹافٹ جاؤ اور اس کی بیوی کی پسندیدہ آئس کریم لے کر اس کو کھلاؤ, ساتھ بیٹھ کے خود بھی کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, پھر مجھے بتانا ٹیلی فون کر کے کیا بنا. کہنے کے لیے الحمدللہ سب حالات ٹھیک ہو گئے. مجھے اتنا سا تعویذ, چاکلیٹ کی آئس کریم, بس اتنی سی بات. یہ پتا کیا ہوا؟ یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آئس کریم دی نا آپ نے اس کی پسند کی تو یہ ہدیہ بھی ہو گیا, اور آپ نے اس کو کھلایا تو یہ طعام بھی ہو گیا. بعد میں سلام کی ضرورت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بس باتوں کو سمجھنا ہے, باتوں کو سمجھنا ہے. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی چار رکعت والی نماز میں کوئی پانچویں رکعت شروع کر دے اور قرات کے دوران واپس آ جائے تو سجدہ صاحب کرے تو نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل, یہ ایک نسخہ یاد رکھنا چاہیے. اگر چوتھی رکعت کے بعد بندہ بغیر اتحیات کے کھڑا ہو جائے یا اتحیات پڑھ کر عبدو و رسولو کے بعد, زیادہ تر بندہ ویسے سیدھا کھڑا ہوتا ہے چوتھی رکعت میں آخری رکعت, یا دو رکعت والی نماز ہے تو اس میں بالکل سیدھا کھڑا ہوگی. سیدھے کھڑے ہو گئے, سورہ فاتحہ شروع کر دی, سورت پڑھ لی, رکوع کر دیا, تب بھی واپس آ جائیے اور بیٹھ کر سجدہ صاف کر لیں. آسان سی بات, جب یاد آ جائے رکوع کرنے کے بعد بھی تو واپس آ جائیے اور بیٹھ کر سجدہ صاف کیجئے, باقی نماز درست ہو جائے. کوئی اور مختصر بات تو فرمائیے. جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں, بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھایا ہے کہ مومن پر دو راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض رہے. تو یہاں تو دو تین سال گزر گئے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب گناہ ہوگا تو ایسی صورت میں میاں جو ہے نا بیوی کو کہو تم جہنم میں جاؤ گے, اور بیوی کہے تم جہنم میں جاؤ گے, تو دونوں جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر سلام کر لیں گے نا, اور اگر کھانا بھی کھلائیں گے اور ہدیہ بھی دیں گے اور توبہ اور استغفار بھی کریں گے تو سب کچھ دھل دھل آ جائے گا. بس اس کی فکر نہ کریں کہ گناہ کبیرہ ہو گیا, اس کی فکر کریں کہ حل کیا ہے اب اس گناہ سے بچنے کا, اور ساتھ توبہ اور استغفار. دو تین سال یہ جدا رہے, دو تین سال ایک چھت کے نیچے رہے اور آپس میں بات چیت نہیں کی, اب طریق اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ آسان طریقہ سلام, طعام اور ہدیہ, تین چیزیں بس. پھر دو تین سال جو ہوں گے ان پہ اللہ تعالیٰ پانی پھیر دے گا توبہ اور استغفار کے ذریعے, حل موجود. جی اور یہ بتا دوں ہے ویسے گناہ کبیرہ, جو آپ نے سوال کیا بالکل درست ہے, کیا گناہ کبیرہ. جی بس اس کا حل یہ ہے، اس کا حل ہے کہ میرے اردو کے خطبے کو غور سے سننا، اس کا حل ہے اردو کا جو آج خطبہ ہوا ہے نا میرا، اس کو غور سے سننا اس کا حل ہے، کیونکہ آج خطبے اردو کے خطبے میں اس کا جواب ہو گیا اور بڑا ٹکا کے جواب دیا، الحمدللہ بڑا ٹکا کے جواب دیا. حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے دوسرے کے حق میں، یہ بندہ جا کر اس سے معافی مانگ لے، میسج کے ذریعے، فون کر کے، خط لکھ کر، جا کر وہ کہہ جائے میں نہیں معاف کرتا. ٹھیک، ایسی صورت میں معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری و ذمہ، خلاص. اب جس نے نہیں معاف کیا اس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان، یہ بندہ بری و ذمہ. لیکن یہ ہے جب دوسرے کو دکھ پہنچایا ہو، جو آج کا موضوع تھا کہ تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے، کچھ ایسی بات ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو درگزر معافی مانگ لی جائے. لیکن اگر 1,00,000 روپیہ دینا ہے تو وہ معافی نہیں، وہ تو وہ معاف کرے گا تو پھر بات بنے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.